Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 4-ն է, օրը 2:07-ի, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, ողջունում ենք մեր ունկնդիրներին, մաղթում հաջող աշխատանքային շաբաթ, ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանն է. Մեր ծրագրում ժամանակակից հայ գրականության ընթացքին եւ միտումներին օրերս Արցախցի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել են բանաստեղծներ Հենրիկ Էդոյանն ու Հակոբ Մովսեսը, պատմում է Վանիկ Նովիկովը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Մեր թվարկությունից էլ առաջ հին աշխարհի հռչակավոր մտածողներից Հերակլիտը համարում էր, որ միևնույն գետի մեջ երկու անգամ մտնել հնարավոր չէ, որովհետև ամեն ինչ հոսում է, ամեն ինչ փոփոխվում։ Յուրաքանչյուր պահի գետը այլ է, նախկինը չէ։ Նախկինը միայն աշխարհագրական հասկացությունն է, բովանդակությունն այլ է։ Նման մտածողությունն իր արտացոլումը գտավ նաև 20-րդ դարի գրականության մեջ։ Դարաշրջան, երբ գրեթե հիմնովին փոխվեց մարդու աշխարհընկալումը, աշխարհը նույնն էր, այլ էին ընկալման ձևերն ու եղանակները։ Գիտության ու տեխնիկայի փոփոխություններին զուգահեռ փոփոխվեց նաև գրականությունը։ Գրականությունը թևակոխեց մի նոր փուլ՝ մոդեռնիզմի ժամանակաշրջան, որը տարբեր հոսանքների ուղղությունների ընդհանրական անվանումն է։ Առաջ եկավ գրականության մի նոր որակ, որն անվանվեց գիտակցության հոսքի գրականություն։ Գրական ստեղծագործություններում մեծ դերակատարություն են ստանում հերոսների հիշողությունները, երևակայությունը, երկխոսությունները հազվադեպ են հանդիպում։ Դրան փոխադարձ ավելանում են ներքին մենախոսությունները, մեծ կարևորություն են ստանում միֆերն ու սիմվոլները։ Համաշխարհային գրականության ազդեցությամբ 20-րդ դարի 60-ական թվականներին էականորեն փոխվեց նաև հայ գրականությունը։ Այդ տարիներին հայ արձակի ասպարեզմը տան նոր սերնդի այնպիսի հանրաճանաչ ստեղծագործողներ, ինչպիսիք էին Պերժ Զեյթունցյանը, Մուշեղ Գալշոյանը, Հրանտ Մաթևոսյանը եւ այլք։ Նոր սերնդի արձակագիրները որոնում էին կյանքի պատկերման նոր եղանակներ, ուշադրություն էին դարձնում կյանքի այն կողմերին, որոնք դուրս էին մնացել գրականության ուշադրությունից։ Օրերս Արցախցի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ բանաստեղծ եւ գրականագետ Հենրիկ Էդոյանն անդրադառնալով ժամանակակից հայ գրականության ընթացքին ու միտումներին կարծիք հայտնեց, որ տեխնոլոգիաների զարգացումը, այսպես ասած, խժռում է հոգևոր արժեքները։ Նյութի գերակայությունը խաթարել է հոգևորի բնականոն ընթացքը։ Մարդը հայտնվել է մի անարվեստ ներկայացման մեջ, որի բեմադրող ռեժիսորը նյութն է։ Հոգևորի ու գիտակցված ապրելու պահպանման փրկության տաճարը մնում է արվեստը, որի հիմնակարը գրականությունն է։ Վերջին տարիներին աշխարհում կատարված փոփոխությունները շրջանցելու դեպքում հավանաբար ժամանակակից գրականությունը համաշխարհային գործընթացների ռելսերից դուրս կմնար։ Միջդեռ ներկայումս գրականության մեջ ժամանակի մարդու հոգեբանության ու ենթագիտակցության գեղարվեստական բացահայտման համար նոր մեթոդների կիրառումը ոչ միանշանակ ընկալում ունի մեզանում։ Ի վերջո կյանքը փոխվում է, մարդիկ փոխվում են։ Հիմա 15-րդ դարի չի, նույնիսկ 20-րդ դարի չի։ Մեր մտածողության մեջ տեղաշարժեր են կատարվել։ Իսկ վերջին 30 տարիներում ընդհանրապես աշխարհը փոխվել է։ Ժամանակակից մարդը, օրինակ, չգիտեմ ինչպես այդ մարդուն կոչենք, Հակոբ Մովսես համատեխնիկոս, մեծ դժվարությունների մեջ է ժամանակակից մարդը, գիտեք, հոգեկան կրիզիսի մեջ է։ Խոսում ենք Եվրոպայի մասին, չէ՞, բայց Եվրոպան ինքը ճգնաժամի մեջ է։ Հիմա ամբողջ Եվրոպայում մի մեծ բանաստեղծություն չես կարող ցույց տալ, մեծ կոմպոզիտոր չկա, ամբողջ մշակույթը տեղատվության մեջ է, մեծ փոփոխություններ են կատարում, տեխնոլոգիաները փոշոտում են։ Եվ հիմա միակ բանը, որ մարդը կարող է թե ազնվություն դիպել, մարդ մնալ եւ անհատականություն, արվեստն է, գրականությունն է։ Գրականությունը ես համարում եմ ամենակարևոր երևույթը մարդու համար, ամենակարևորը, ամենաանհրաժեշտը։ Նախ առավել գրականության ոչ թատրոն կլինի, ոչ երաժշտությունը չլինի, ոչ կերպարվեստ գրականությունը, պոեզիան բոլոր արվեստների հիմքն է, որովհետև միայն գրողն է գրականությունը, որ մարդուն ցույց է տալիս նրա տեղը աշխարհում, տիեզերքի մեջ, ով է այս մարդը, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Եվ հետո իբանել ասեմ, շատերը չգիտեն, որ իրենք ապրում են, գիտեք, բոլորը չէ, որ գիտեն, որ իրենք ապրում են, բայց չեն գիտակցում, որ ապրում են, գոյություն, բայց միշտ չէ, որ գիտակցում, որ գոյություն ունեն։ Միշտեր եթե գիտակցես, որ դու ապրում ես, շատ ավելի հետաքրքիր կապրես։ Ապրում են նա, ով գիտակցում է, որ ապրում է։ Ժամանակ այնպիսին է, որ ժամանակ այս մարդը շատ չի կարդում, ինֆորմացիայի կանալները այնքան շատ են, հեղեղի պես թափվում են մարդու վրա, բայց մեզ մնում է մի բան, ընտրենք այդ կանալները, որտեղ ես մենք ստանանք, ինչպես մարդու մարմինը, որպեսզի ապրի, նա պետք է սնվի, այնպես էլ մարդու հոգին պետք է սնվի, այնպեսի գրքեր, այնպեսի հեղինակներ կան, եթե մարդը չի կարդացել ժամանակին, ամբողջ կյանքին նա մի քիչ շեղված մարդ է դառնում։ Օրինակ ասենք, եթե երեք հրացանակիրները չի կարդացել, Ռոբինզոն Կրուզոն, Նարոպետ Գրանտի որդիները և այլ հեղինակներին չեմ ասում, կյանքում միշտ բաց տեղ է մնում։ Իսկ դրան գումարած, որ հիմա մենք պետք է ժամանակակից գրականություն լավ իմանանք։ Իսկ ժամանակակից գրականությունը իր լավ և վատ կողմերն ունի։ Լավ գրականություն կա և կա վատ գրականություն։ Լավ ստեղծագործությունը ստեղծում է իր միջավայրը։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը, ով նկատում է, որ հայ ընթերցողների գերակշիռ մասը դաստիարակվել է դասական գրականությամբ։ Մոդեռն ժամանակակից գրականությունը մենք քիչ ենք կարդում կամ քիչ ենք ուսումնասիրում կամ դրանք քիչ ենք առնչվում։ Ինչի՞, որովհետև դասական գրականության մոդելը մեր գիտակցության մեջ այսպես թե այնպես կա, մեր ծնողներով, մեր դաստիարակությամբ, դպրոցով, անցյալով, բայց 20-րդ տարի առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո գրականության մեջ հսկայական փոփոխություններ են տեղի ունեցել, վիթխարի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, հայտնվել են նոր մեթոդներ մարդուն ուսումնասիրելու նոր մեթոդներ, ինչպես որ գիտության մեջ նոր սարքավորումներ են հայտնաբերվել, որոնք կարող են մարդու ողնաշարի ողնուղեղի ֆունկցիաներ եւ այդտեղից մի բան վերցնել ու մարդու մասին անմիջական գաղափարներ կազմել, այդպես էլ գրականության մեջ ֆունկցիայի նորանոր մեթոդներ են առաջացել, որ նախկինում հնարավոր չէր խորանալ այսինչ, այնինչ մասնավոր, հոգեբանական, հոգևոր, գիտակցական, ենթագիտակցական շերտերի մեջ։ Այսօր գրականությունը ենթագիտակցության հետ գործ ունի, համենայն դեպս ձգտում է դրա հետ գործ ունենալ։ Մեր գրականության մեջ 60-70-ական թվականներից գրականությունը թարմացնելու, նորացնելու միտումը, տենդենցը առաջացել է։ Շատ հեշտ է օրինակ նստել այսօր գրել այնպես, ինչպես գրում էին 60-ական թվականները։ Հանգերը բռացնում ես, յամբանապես տանտրում ես, զգացմունքները պակաս չկա, արտահայտում ես, կեղծ կամ սխալ, և տեխնիկական իմաստով ստացվում է ինչ-որ բանաստեղծություն, բայց շատ դժվար է այդ ամեն ինչը թողնել մի կողմ և գրականության համար, բանաստեղծության համար նոր ճանապարհներ բացել։ Աշխարհում մարդուն ուսումնասիրելու նոր մեթոդներ են Երևան եկել։ Տպավորություն է ստեղծվել, թե ներկայումս ստեղծվող գրականությունը ժխտողական կեցվածք ունի դասականի նկատմամբ։ Հակոբ Մովսեսը նշում է, որ մասնավորապես Թումանյանը, Տերյանը, Չարենցը հայ պոեզիային տվել են համաշխարհային գրականության սեղմագիրը, ստեղծելով անանց ժամանակ ու կերպարներ։ Սակայն նրանց վիթխարի մշակութաբանական թռիչքին հաջորդած ժամանակահատվածում այդ արժեքների հետ կապը խիստ թուլացել էր, իսկ այժմ ամենևին չժխտելով համաշխարհային գրականության մաս կազմող այդ դասական արժեքները, ժամանակակից հայ գրականությունը ձգտում է ժամանակին համահունչ վերակառուցվել։ Լավ գրականությունն ըստ նրա ստեղծում է իր ժամանակը, միջավայրն ու կերպարը։ Երբեմն տպավորություն է ստեղծում, որ ժամանակակից բանաստեղծություն ասելով դեմ ենք դասական բանաստեղծության, այդպեսի բան չկա։ Դասական բանաստեղծությունը, եթե չլինի, բանաստեղծությունը չի կարող նորոգվել, մոդեռնիզացվել։ Եթե Տերյանը, Չարենցը չլինի այսօրվա մեր բանաստեղծական մտածողությունը, ոնց կարող է մոդեռնիզացվել։ Խոսքը ոչ թե ֆորմալ բաների մասին է, անհանգ գրել, վերլիբր գրել, որտեղ կարելի է հանգով էլ շատ մեծ բանաստեղծություններ գրել, ոնց որ ռուսական իրականության մեջ Պաստերնակը և Մանդելշտամը և Մարինա Ցվետաևան, մեր իրականության մեջ Տերյանը, Չարենցը, և վերլիբրով էլ կարելի է շատ հիմար բաներ գրել, մտածողության մեր կերպի մասին է։ Ես ըստ երևույթին նկատում ունեմ այն, որ բանաստեղծությունը ոչ միայն մեր անձնական զգացմունքների դրսևորումն ու արտահայտությունն է, դա թեթև բան է, այլ նաև լեզու, պատկեր, մետաֆոր, տաղաչափություն, սրանք են։ Մենք բանաստեղծության մեջ ամենաշատը սիրում ենք բանաստեղծությունը, ոչ թե բանաստեղծությամբ ասված զգացմունքը կամ միտքը կամ վերլիբրը կամ հարցակը։ Այս տեսակետով եմ ես ասում, որ այդ բանաստեղծությունը Չարենցի, Տերյանի, Թումանյանի մշակութաբանական բանաստեղծությունից հետո։ Չարենցը, գիտեք, համաշխարհային գրականության կոնսպեկտն է մեր բանաստեղծության մեջ։ Եթե դու ուզում ես համաշխարհային գրականությանը ծանոթ լինես, կա Չարենց, որը եկել և հորդառատ գետը լցվել է հայ իրականության և ամենակարևորը հայերենի, հայոց լեզվի մեջ։ Եվ այդ վիթխարի թռիչքից հետո, մշակութաբանական թռիչքից հետո, գրել բանահյուսական բանաստեղծություններ, պարզապես մշակութաբանական շերտ չկա։ իսկ ինչով է վտանգավոր, վտանգավոր է նրանով, որ ինքը իրեն համապատասխան ընթերցող աստիճանից։ 21-րդ դարը նույնպես Հերակլիտյան հոսքի մեջ է։ Նախորդ դարաշրջանի համեմատ մարդկային մտածողության մեջ կատարված տեղաշարժերը նույնիսկ կարելի է ջրվեժային երևույթ համարել, երբ հունը նույնն է, սակայն ընթացքը տարբերվում է։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վանիկ Նովիկովը։ Քեստեսել եմ ու հենց այդ օրից, երազանքով ես լսրել իմ սիրտը նորից, հանդիպել եմ ես քեզ ու հիմա, երջանիկ եմ ես անսաման. Դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի դեկտեմբերի 4-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթից ծուրփաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Խոսափողի մոտ է Շաումյանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Այս տարվա նոյեմբեր ամսվա սկզբից բեմադրիչ և նկարիչ Գևոր Կնզապաբախանյանն աշխատել է Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Կրող համայնքում, տեղի դպրոցականների մասնակցությամբ հիմնելով Պողի արվեստի դպրոցի թատերախմբը։ Գևոր Բաբախանյանը ծնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող Արարատ հիմնադրամի ծրագրով։ Հիմնադրամը նպատակ ունի Արցախի տարբեր շրջաններում թատերախմբեր հիմնել։ Առաջին փորձն արդեն հաջողվել է Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանում, որտեղ Գևոր Բաբախանյանն աշխատում է 2016 թվականի մարտ ամսից։ Երկու տարվա մեջ բեմադրիչի հիմնադրած միջնաբերդ թատերախումբը բեմադրել է 3 ներկայացում՝ Հովհաննես Թումանյանի 4 հեքիաթների բեմադրությունը, Մոքսոտիկը հեքիաթը և 44 աստիճանի վրա դրաման։ Թատերախումբը ելույթներ է ունեցել Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում, եղել դրամատերում երկու անգամ մասնակցել նրան հատիկ մանկապատանեկան թատերական փառատոնին։ Հադրութի տոր գյուղում մեկանից աշխատելուց հետո բեմադրիչը թատերախմբի հետ պատրաստել է 2 ներկայացում։ Հովհաննես Թումանյանի 4 հեքիաթների բեմադրությունը ես էլ իրան թեժն եմ վերնագրով և չապրված կյանք մինջախաղը։ Տեղի արվեստի դպրոցի թատերախմբում ընդգրկված է 6-ից 17 տարեկան 15 երեխա։ Ոգևորությունն ու խանդավառությունն անչափ մեծ է մեծ հետրություն, նշեց բեմադրիչ Գևոր Բաբախանյանը։ Բացի տող գյուղից թատերախումբը հանդես է գալիս նաև հյուրախաղերով։ Բեմադրությունները ներկայացվել են Ազգ համայնքի հանդիսատեսին, ելույթներ կլինեն Հադրութ, Ստեփանակերտ, Շուշի քաղաքներում և այլուր։ Նմանօրինակ աշխատանքը նպաստում է Արցախում թատերարվեստի զարգացմանը, ավելի շատ երեխաներ են շփվում թատրոն կոչվող հրաշքի հետ, բացահայտում են իրենց հնարավորությունները, նշեց բեմադրիչը։ Եվ իհարկե, այս ամենն անհնար կլիներ առանց մեր աջակիցների։ Տողում թատերախմբի կայացման համար մեր երախտագիտություն ենք հայտնում Արարատ հիմնադրամին, Տողի արվեստի դպրոցին, տնօրեն Տիկին Սուսաննա Բալայանի գլխավորությամբ, Հադրութի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազիկ Հայրյանին և մեր բոլոր աջակիցներին, ամփոփեց մեր զրուցակիցը։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Ամեն ինչը ժամանակավոր է քո, բարդ է հասկանալ, թե ինչն է կարևոր, թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական, էտա իրական, ամեն ինչը ժամանակավոր է քո, բարդ է հասկանալ, թե ինչն է կարևոր, թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական, էտա իրական, դարձություն փոխել է ուղությունը քո կյանքի ու քեզ բերել այնտեղ որտեղ հիմա դու կաս, նախորոք գծած ենթագիտակցությունը որոշել է ինչ ու տես, ինչ անես ու ուր գնաս, թվում է սախ հեշտ է ու պետ չի խառնվել, քո փոխարեն արածը պետ չի դիմադրել, պարզ է քեզ մատոցում են ֆարս, եթե դուրս չգաս, քանի անտրակտա մեջը կմնաս, ամեն ինչը ժամանակավոր է քո, բարդ է հասկանալ, թե ինչն է կարևոր, թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական, էտա իրական, ամեն ինչը ժամանակավոր է քո, բարդ է հասկանալ, թե ինչն է կարևոր, թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական, էտա իրական, թե ամեն գիշեր տանջիք ես խիղճդ, որ անում ես են իշ չի տանում սիրտդ, մտկում մտքեզ ատես, պնտրում ես մեղադրես, ծավացնես, պարզապես խապես, թե ամեն ինչ նենցա ոնց որ պետքա, նենցա ոնց որ կա, լիքը մարդ կա մոռացվել ա, լիքը մարդ կա կամ չկա, ու մի քանի հոգի շնչում են քո կողքին, սուսուփու սպասում քո հերթափոխին, ամեն ինչը ժամանակավոր է քո, բարդ է հասկանալ, թե ինչն է կարևոր, թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական, էտա իրական, ամեն ինչը ժամանակավոր է քո, բարդ է հասկանալ, թե ինչն է կարևոր, թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական, էտա իրական,

Գեղձիկն է եթերում, ինչպես միշտ այսօր էլ մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Գենարիոս եպիսկոպոսի և Մերկերիոս զինվորի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Միքայել Չամչյանը, հայ ականավոր պատմաբան, լեզվաբան, աստվածաբան և մանկավարժ, Թոմաս Քարլայլը, շոտլանդացի հրապարակախոս պատմաբան, փիլիսոփա, Էրնստ Տեմպելը, գերմանացի աստղագետ, Կարլ Ռիլկեն, ավստրիացի բանաստեղծ, Յակով Պերելմանը, ռուս գիտահանրամատչելի գրականության ժանրի ստեղծող, Ալֆրեդ Հերշին, ամերիկացի կենսաբան, նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Դինա Դուրբինը, կանադացի դերասանուհի, Ժերար Ֆիլիպը, կինոյի և թատրոնի ֆրանսիացի հանրահայ դերասան, Ջեֆ Բրիջեսը, ամերիկացի օսկարակիր դերասան, Սիմոն Օսիաշվիլին, ռուսաստանցի բանաստեղծ Քահան, Թայրա Բենքսը, ամերիկացի դերասանուհի և մոդել։ Ցիկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։